Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest czwartek, 26 dzień kwietnia, minęła 16. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka, Filip Jarek. Jak i w Warszawie, Wasserman w Krakowie. PiS przedstawiło kandydatów na prezydentów miast i są już pierwsze opinie i partii rządzącej, i opozycji. Wieczorem w Warszawie i kilku innych miastach protesty w obronie życia i dwuletniego Brytyjczyka, którego lekarze odłączyli od aparatury ratującej życie. Nie ma w planach likwidacji uczelni czy obniżenia ich rangi, zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patryk Jaki w Warszawie, Małgorzata Wasserman w Krakowie, Tadeusz Zysk w Poznaniu, Kasper Płażyński w Gdańsku. Takie są propozycje Zjednoczonej Prawicy. Przedstawieni dziś kandydaci będą walczyć o fotele prezydentów miast. W Łodzi PiS wystawia Waldemara Budę, we Wrocławiu Mirosławę Stachowiak-Różecką, w Szczecinie Bartłomieja Sochańskiego, w Białymstoku Jacka Żalka, w Katowicach Prawo i Sprawiedliwość poprze urzędującego prezydenta Marcina Krupę. W sumie kandydatów jest 18. Poseł partii rządzącej Paweł Lisiecki ocenia, że mają duże szanse. O, pewniaków to nigdy nie ma, natomiast są to osoby, które myślę, że zawalczą o prezydentury miast. Zarówno Patryk Jaki, jak i pani Małgorzata Wasserman myślę, że mają szansę, aby zdobyć te prezydentury. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Prawo i Sprawiedliwość w wielu miastach oddaje wybory walkowerem. Wydaje mi się, że po prostu nie mają nazwisk, nie mają ludzi, nie mają samorządowców. Ja jestem optymistycznie nastawiony po tej liście. To tylko pokazuje, że mamy wielką szansę wygrać wybory w tych 10, 12, 14 największych miastach. Zdaniem lidera PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza najlepszą kandydatką przedstawioną przez PiS jest Małgorzata Wasserman. Jak dodaje, trzeba się z nią liczyć. Ludowcy IPO popierają urzędującego prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, choć ten dopiero po majowym weekendzie ma ogłosić, czy wystartuje w jesiennych wyborach. W stolicy o fotel prezydenta z ramienia PO i Nowoczesnej będzie walczył Rafał Trzaskowski. Pytany o kontrkandydata Patryka Jakiego powiedział, że nie będzie miał łatwo i że stolica potrzebuje gospodarza, a nie, tu cytat, namiestnika, który będzie wyłącznie realizował rozkazy z Nowogrodzkiej. Wieczorem przed ambasadą brytyjską w Warszawie, także w kilku innych polskich miastach odbędą się protesty w sprawie Alfiego Evansa. W poniedziałek niespełna dwuletni chłopiec, cierpiący na niezdiagnozowaną chorobę neurologiczną, został odłączony od aparatury podtrzymującej życie, ale nadal żyje, oddycha samodzielnie. Opiekujący się nim lekarze, którzy reprezentują przed sądem interesy chłopca, ocenili, że dalsza terapia może być nie tylko daremna, ale także nieludzka. Pomoc w leczeniu dziecka zaoferował szpital we Włoszech. Jednak sąd w Manchesterze odrzucił wniosek rodziców o zgodę na przewiezienie dziecka. W geście solidarności z rodzicami i małym Alfim przez cały dzień przed ambasadę brytyjską w stolicy przychodzą grupy i pojedyncze osoby. Marzena Deresz, to jest straszne, że trzeba przychodzić pod ambasady po to, żeby nie został zagłodzony jeden mały dzieciaczek, który walczy o życie. Kinga Mydlarz, przyszłam tutaj pod ambasadę angielską, żeby modlić się za Alfiego. Solidaryzuję się z rodzicami, którzy walczą o jego dobro i nie rozumiem sytuacji, kiedy jednak odmawia się tego leczenia w Anglii. Dziś ojciec chłopca, Thomas Evans, podziękował Polakom i prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaangażowanie. Wczoraj na Twitterze prezydent wyraził swoje wsparcie dla rodziców chłopca. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprzecza, że ma w planach likwidowanie uczelni, zmienianie ich nazw lub obniżanie rangi. Niektóre media pisały, że takie rozwiązania zakłada projekt Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Te doniesienia zdementował podsekretarz stanu w resorcie Piotr Müller. Pojawiły się takie informacje, nieprawdziwe podkreślam, jakoby niektóre uczelnie miały stracić nazwę uniwersytet czy politechnika. Nasza ustawa zakłada, że wszystkie uczelnie zachowają swoje nazwy oraz prawa akademickie, w tym prawo do nadawania stopnia doktora i do prowadzenia wszystkich kierunków studiów, które do tej pory prowadzą. Wiceminister dodał, że uczelnie regionalne dostaną dodatkowe pieniądze w ramach programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości. W Warszawie kończy się polsko-amerykański szczyt gospodarczy. Zorganizowano go już po raz trzeci. Biorą w nim udział przedsiębiorcy i politycy. Gospodarka, inwestycje, ale także ochrona zdrowia, sektor energetyczny i obronny. To są tematy rozmów. Przysłuchuje się im Aleksander Przoniak. Czy padły jakieś konkretne deklaracje? Zarówno strona polska, jak i amerykańska podkreślała wagę wzajemnych relacji gospodarczych. Wyrażono też wolę ich zacieśnienia. Otwierający konferencję prezydent Andrzej Duda mówił, że jest możliwe podwojenie obrotów handlowych między Polską a USA. Amerykanie są na przykład zainteresowani szeregiem inwestycji w Polsce, ale także na przykład polskimi grami komputerowymi. Stanowią one 4% polskiego eksportu. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która była obecna na szczycie, powiedziała, że są wszelkie przesłanki ku temu, żeby wymiana handlowa handlowa była na coraz wyższym poziomie. Na zakończenie szczytu wystąpił premier Mateusz Morawiecki. Zachwalając nasz kraj, powiedział m.in., że Polska jest jednym z najprężniejszych gospodarczo krajów Unii Europejskiej. Zachęcał Amerykanów do inwestowania w Polsce. Eksperci obecni na szczycie zwracali uwagę także, że inwestycje mogą przynieść zarówno wzrost PKB, jak i nowe miejsca pracy czy transfer nowoczesnych technologii. Poprzedni szczyt polsko-amerykański w Warszawie odbył się w 2012 roku. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację, którą kończymy. Serwis Trójki, wiadomości w skrócie, 16.30. Jeszcze sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie w najbliższych godzinach i dniach. Według ostatnich prognoz, teraz deszczowo na zachodzie i w centrum kraju w ciągu najbliższych kilku godzin chmury przynoszące opady będą powoli przesuwać się na wschód. Około 19 powinny dotrzeć w okolice Olsztyna, Lublina i Przemyśla. Teraz najchłodniej jest na wybrzeżu, tam 12 stopni, 15 stopni na zachodzie i w centrum. Na wschodzie kraju od 13 stopni w Suwałkach do 17 w Rzeszowie, w Katowicach 16, we Wrocławiu 17. W nocy na wschodzie i północy kraju przelotne na opady deszczu, na wschodzie także możliwe burze, wysoko w górach opady, uwaga, deszczu ze śniegiem lub nawet śniegu. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni, to w nocy, na terenach podgórskich od 1 stopnia do 3 stopni, lokalnie na Pomorzu i Kujawach przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Jutro pogoda w kratkę, na zmianę raz słońce, raz deszcz, a na dokładkę na północnym wschodzie burze. Będzie cieplej niż dziś, od 12 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Seba? No? Chciałbyś dostać 500 za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 500 na akcesoria i gry? Czyli razem 1000? Co mam nie chcieć? Przejdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. Na początek pytanie o konstytucję. Czy Polsce potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza? Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości. Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI wieku. Za krótko obowiązuje, żeby można było powiedzieć, czy jest idealna, czy nie jest idealna. Amerykańska obowiązuje 200 lat. A między innymi do tego tematu wrócimy w Pulsie Trójki o 17.45. Gościem Beaty Michniewicz będzie rzecznik prezydenta, minister Krzysztof Łapiński. Porozmawiamy też o radykalnych życiowych zmianach. Jak to jest porzucić wyuczony zawód i zająć się czymś zupełnie innym? Kiedy trzeba było doić krowy i to nawet na początku jeszcze ręcznie, nie dojarką, to często zastanawiałam się, co by powiedzieli o mnie moi koledzy i koleżanki z pracy, gdyby zobaczyli mnie przy krowie. Jak się okazuje, takich osób jest coraz więcej. Może Państwo mają podobne doświadczenia? 2, 7, 3. Pamiętają może Państwo film Terminal? Jego bohater, w tej roli Tom Hanks, ze względów proceduralnych został uwięziony na lotnisku w Nowym Jorku, a tytułowy terminal stał się jego domem. Od 2 miesięcy w podobnej sytuacji jest Syryjczyk przebywający na lotnisku w Malezji. Nie wierzę w wojnę, nie chcę wracać i stawać się maszyną do zabijania, niszczyć własny kraj. Nie mogłem nawet usłyszeć głosu matki, bo ona ciągle płacze. Trochę starsza młodzież będzie zachwycona. Telewizja Polska wyemituje nowe odcinki kultowej japońskiej kreskówki. Ja jak oglądałem, to chciałem być piłkarzem. Zawsze jak wychodziliśmy grać z kolegami na boisko, jeden był Tsubasa, jeden był Misaki, był Kojiro, no i my oczywiście z bratem jako bracia Tashibana. To serial taki, które osoby w naszym wieku na pewno trzymają w pamięci. Przed mundialem w Rosji jak znalazł. Tej historii za każdym razem słucha się z niedowierzaniem. 75 lat temu z obozu Auschwitz uciekł rotmistrz Witold Pilecki. Wcześniej dobrowolnie dostał się do niemieckiej machiny śmierci, by swoje świadectwo przekazać światu. Ucieczka była dosyć skrupulatnie przygotowana przez Witolda Pileckiego. Trzeba było mieć cywilne ubrania, trzeba było mieć dokumenty. Tak między 2 a 3 w nocy udało im się uciec. A po godzinie 18 tradycyjnie reportaż. Dziś historia krakowskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej. Jutro odbędzie się jej beatyfikacja. Przychodziły uczennice i mówiły, bo na internie to pielęgniarka nie idzie, jak chora woła. Ja mówię, jeszcze raz to powiedz, głośno przy całej grupie. A po co jeszcze raz? Zapamiętaj i jak dostaniesz dyplom, to nie bądź taka. Więc te słowa pani Chrzanowskiej mi tak utkwiły w pamięci, że się źle dzieje.

done. I have pushed away everyone. Help me forget. That's it. Put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know by love, Jack White. A jeśli ktoś straci łączność ze swoją pracą, no to może czas na zmianę. Parę miesięcy temu, zmęczony pracą w korporacji, zrezygnowałem z pracy jako ekonomista i zająłem się usługami remontowymi. Bardzo dobrze się z tym psychicznie czuję. Wziąłem dofinansowanie z urzędu pracy, bo taka opcja była przewidziana. Obkupiłem się w narzędzia i po prostu wykonuję pracę, w której ręce są zajęte, a głowa ma czas myśleć, a nie na odwrót. Gratulujemy, trzymamy kciuki. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Czekamy na telefon od Państwa, czekamy na listy, a skoro o zmianach mowa, to teraz powiemy o zmianach, ale w Konstytucji. Zapraszamy do Trójki. W studiu Łukasz Korusta, nie będę pytał Cię, ile razy dziennie myślisz o zmianie pracy. Czy w ogóle? Bo może nie pytaj też, ile razy dziennie myślę o zmianie konstytucji. Dzień dobry. Dobrze, nie brnijmy. Prezydent złożył wniosek do Senatu w sprawie referendum konstytucyjnego. Mogłoby się on odbyć w stulecie odzyskania niepodległości 11 listopada na Stadionie Narodowym Andrzej Duda. Dziś zorganizował kongres wspólnie o konstytucji, na którym mówił między innymi o tym, że to Polacy powinni zdecydować, czy konstytucję zmienić i co powinno się w niej znaleźć. A w studiu, tak jak mówiliśmy, Łukasz Karusta, witam Cię serdecznie. Witam. Jak zdaniem prezydenta powinna zmienić się ustawa zasadnicza? No tak daleko Andrzej Duda dzisiaj jeszcze nie wybiegał. Przede wszystkim, jak mówił, to ma być konstytucja na miarę naszych czasów. Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI wieku. Prezydent nie mówił też o konkretnych pytaniach, jakie chciałby zadać Polakom. Wymieniał na razie ogólnie, jakie kwestie powinny być poruszone w referendum. Chciałby na przykład zapytać o rolę prawa międzynarodowego, o ochronę rodziny, o podział państwa na województwa i powiaty, czy o zobowiązanie państwa do szczególnej opieki nad niepełnosprawnymi. Zaproponował też, by w konstytucji znalazł się zapis o organizowaniu referendów zatwierdzających ważne zmiany dotyczące Polski i Polaków. Na przykład w sprawie zmiany waluty, systemu rent i emerytur, oświaty, publicznego szkolnictwa wyższego czy systemu ochrony zdrowia. Teraz oczywiście instytucja referendum w Konstytucji istnieje, ale nie jest ona obowiązkowa. Może je w ważnej dla kraju sprawie zwołać Sejm bezwzględną większością głosów lub prezydent za zgodą Senatu, a wiążące jest co przy przynajmniej 50% frekwencji. I właśnie dokładnie z tego prawa Andrzej Duda chce skorzystać. Jak mówi, na razie stawia na dyskusję i oddaje głos Polakom. Taki właśnie jest sens ogólnokrajowego referendum o charakterze konsultacyjnym, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy obywatele chcą zmian lub uchwalenia nowej konstytucji oraz określić kierunek nowelizacji. Jest to odwrócenie dotychczasowej praktyki, w której Polacy pytani byli o opinię dopiero na końcu. No to ja dzisiaj takie pytania właśnie spróbowałem zadać. Przeprowadziłem takie mini referendum, oczywiście niereprezentatywne, bo grupa za mała i pytałem tylko w centrum Warszawy. Odpowiedź na pytanie o potrzebę zmian była najczęściej negatywna. Na dzisiejsze czasy ta konstytucja odpowiada. Ja nie widzę powodów do zmian. Ta konstytucja jest autentycznie poprawna dla nas. Uważa pani, że trzeba zmienić konstytucję? Nie. Dlaczego? Jeżeli raz cokolwiek się uchwaliło, to potem każda zmiana, każdej następnej ekipie rządzącej pozwoli grzebać w takim dokumencie. Powinniśmy zmienić konstytucję? Nie wiem, nie mam zdania na ten temat. Nie. Dlaczego? Jest idealna? Za krótko obowiązuje, żeby można było powiedzieć, czy jest idealna, czy nie jest idealna. Amerykańska obowiązuje 200 lat. Nawet są zapisy o ściganiu piratów w amerykańskiej konstytucji, no nikomu nie przeszkadza. Prezydent uzasadnia, że w innych warunkach była napisana. No to amerykańska była w zupełnie innych, była w XVIII wieku, to poseł oświecenia i jakoś Amerykanom nie przeszkadza. No a druga kwestia to o co pytać i co w konstytucji powinno albo mogłoby zostać poprawione. Na przykład to, że prawo pracy powinno się zmienić. Nie wolno wieść przesiłek. I takie rzeczy należałoby wpisać do konstytucji, pana zdaniem? Tak. No jeżeli ja pracuję 30 lat na czarno, kurczę, blaty, to za co ja mam na staro żyć? Może by tam coś, może dopisać coś o kobietach. Dać im większe prawa, no jeszcze, napisać to, o. Prezydent myślę, że chciał wzmocnienia władzy prezydenckiej. Władzy, ja bym tego nie robił. Ale to jest dosyć niebezpieczne jednak. Można o to zapytać Polaków właśnie. Jak pytanie będzie ogólne, to i będzie ogólna odpowiedź. Tu powinna być precyzyjna i bardzo szczegółowa. Mogłoby doprecyzować podział między uprawnieniami prezydenta a rządu i parlamentu, bo to bywają nieporozumienia. No, bywają nieporozumienia i w tej kwestii właśnie wśród samych rządzących. Nie wiadomo, czy Senat, w którym większość ma PiS, zgodzi się na referendum, bo w Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że termin jest niefortunny, a czasem także, że takie głosowanie w ogóle nie jest potrzebne. Chcąc przeforsować pomysł referendum, nieprzypadkowo dziś prezydent pominął najbardziej niewygodną dla PiS-u kwestię, czyli wzmocnienie roli głowy państwa. Tak uważa politolog Krzysztof Kawęcki. To jest kwestia pewnie sporna między większością parlamentarną a prezydentem. No, nie wyobrażam sobie, żeby w tym referendum konsultacyjnym ta kwestia została pominięta. W opozycji oczywiście też trudno znaleźć wsparcie. Nowoczesna zapowiada, że namawiałaby do bojkotu referendum, bo jak mówiła dzisiaj w TVN24 Katarzyna Lubnauer, zmienianie konstytucji z prezydentem, który ją wielokrotnie łamał, jest absurdalne. Jedynie Kukiz15 chce zmian, na przykład silniejszej władzy głowy państwa chce wpisania do konstytucji. A dla przypomnienia, ostatnie referendum mieliśmy w Polsce w 2015 roku na wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego. Byliśmy wtedy pytani m.in. o jednomandatowe okręgi wyborcze, czy finansowanie partii z budżetu. Frekwencja wyniosła niecałe 8%, a koszt organizacji plebiscytu oszacowano na ponad 70 milionów złotych. Łukasz Karosta pytał dzisiaj o konstytucję. Co chcieliby państwo dopisać do ustawy zasadniczej? Jeden z twoich rozmówców powiedział, dopisać coś o kobietach. Bardzo ciekawa koncepcja. A może też coś skreślić, bo możemy coś dopisać, a możemy coś tam, może ktoś chciałby, żeby coś zniknęło z konstytucji. Proszę bardzo, 2273, także zd@polskieradio.pl. Do godziny 19 jesteśmy do państwa dyspozycji, a już za chwil kilka porozmawiamy o radykalnych życiowych zmianach. Kiedy trzeba było doić krowy i to nawet na początku jeszcze ręcznie, nie dojarką, to często zastanawiałam się, co by powiedzieli o mnie moi koledzy i koleżanki z pracy, gdyby zobaczyli mnie przy krowie. Poruba poruba po ranu je plná malých pioníru, poruba po ranu je plná malých pioníru, poruba po ranu je plná malých pioníru. Poruba po ranu je plná malých pioníru, poruba po ranu je plná malých pioníru, poruba po ranu je plná malých pioníru. Tady to bylo, kde jsme poprvé šli vedle sebe, já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla, tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde bys se chtěl narodit, pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Jaromir Nochawica i Poruba na liście przebojów Trójki na miejscu 10. Do jutra głosowanie do godziny 12, a wszystko rozstrzygnie się po 19. Zapraszamy do Trójki. Już teraz prawie 27 minut po godzinie 17. Dziennik 16, przepraszam. Dziennikarka zostaje fryzjerką, a nauczyciel pracownikiem tartaku. Coraz częściej słyszymy o przekwalifikowaniu się osób dorosłych. Przyczyną zmian jest m.in. dynamiczny rynek pracy. Jak mówią eksperci, w ciągu najbliższych lat zniknie zapotrzebowanie na kilkaset wykonywanych dziś zawodów. Ale do zmiany zawodu skłania też pasja, o czym przekonała się Justyna Zielińska, która zawód adwokata zamieniła na trenera fitness. Oczywiście zawód prawnika potrafi być intratny, nie musi być, ale potrafi być. Natomiast dla mnie akurat to nie było najważniejsze przy podejmowaniu decyzji, tylko było przede wszystkim najważniejsze to, jak ja sobie spędzam dzień. Czy na tym, co lubię, co kocham, co mnie pasjonuje, czy na tym, w czym nie do końca się po prostu dobrze czuję i w czym się odnajduję. No i się okazało, że lepiej się odnajduję w sporcie. Polska ma jeden z najniższych wskaźników zaangażowania osób dorosłych w kształcenie ustawiczne. Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego. Ciągle nie znaleziono na to sposobu zaradzenia tej sytuacji. Jednym z takich pomysłów był zaproponowany przez partnerów społecznych Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Faktycznie szkoli się osoby dorosłe i przedsiębiorców, ale mamy też przygotowanie zawodowe osób dorosłych, tylko skrócone dwukrotnie, ponieważ zakładamy, że już osoba dorosła jest sprofilowana na konkretne kwalifikacje, konkretne umiejętności, które chce pozyskać i faktycznie taka osoba, na przykład psycholog czy socjolog, może się przekształcić w fryzjera wykwalifikowanego już po roku czasu. W naszym przypadku przekwalifikowanie się z pracy w korporacji było niejako troszeczkę wymuszone naszą sytuacją rodzinną. Edyta Antoni pracę w korporacji zastąpiła rolnictwem i ważeniem serów. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić na wieś. Dla mnie to był powrót, więc nie było dla nas to coś zupełnie nowego. No natomiast kiedy przyjechaliśmy, kiedy trzeba było doić krowy i to nawet na początku jeszcze ręcznie, nie dojarką, tak jak teraz, to często zastanawiałam się, co by powiedzieli o mnie moi koledzy i koleżanki z pracy, gdyby zobaczyli mnie przy krowie. Ministerstwo Edukacji Narodowej ma szereg rozwiązań dotyczących wsparcia w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowej. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Osoby dorosłe, które spełniły już obowiązek szkolny, mogą zdobywać też zupełnie swoje wykształcenie ogólne i zawodowe, m.in. w szkołach dla dorosłych oraz w takich formach pozaszkolnych. M.in. w placówkach kształcenia ustawicznego czy też kształcenia praktycznego, ale i też podczas kwalifikacyjnych kursów zawodowych. A dlaczego sery? Mieliśmy gospodarstwo rolne, mieliśmy krowy mleczne, a sytuacja na rynku mleczarskim była dosyć trudna wówczas, gdy przeprowadziliśmy się na wieś, więc stwierdziliśmy, że można by spróbować robienia serów. Zaczęłam po prostu czytać książki, no i próbować. Nawet zaczęło wychodzić, no i potem jakieś następne już potem szkolenia serowarskie i takie wyjazdowe. My się ciągle uczymy. Najlepiej chyba zawodu uczy się za młodu, ale takiego, no nie wiem, w średnim wieku da się jeszcze przekwalifikować? Oczywiście, że tak, ponieważ kiedy młodociany staje się czeladnikiem, to on tak naprawdę rozpoczyna swoją drogę w rzemiośle, a może ją kontynuować później, zdobywając tytuł mistrza w zawodzie. Dodatkowo także uprawnienia, które towarzyszą zawodom, na przykład spawacza czy technologów. Zmiana nastąpiła 2 lata temu. Teraz już mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że oczywiście była to dobra decyzja. Całkowicie też z tego zawodu nie porzuciłam. To nie jest tak, że nie jestem już adwokatem. Natomiast na pewno z całej puli dnia 90% to jest crossfit i dużo po prostu przyjemniej mi się żyje na co dzień. O zmianę zawodu pytała Paulina Kozion. A czy państwo myśleli o zawodowej rewolucji albo już są po takiej rewolucji? Proszę do nas zadzwonić 22 73, także zd@polskieradio.pl. Tymczasem niepostrzeżenie minęła już 16.30. A w studiu pojawił się Filip Jarek. Zjednoczona Prawica przedstawiła kandydatów na prezydentów dużych miast. Między innymi o fotel prezydenta Warszawy powalczy Patryk Jaki. W Krakowie wystartuje Małgorzata Wasserman. W Gdańsku o prezydenturę będzie ubiegał się Kacper Płażyński, w Łodzi Waldemar Buda, a w Olsztynie Michał Wypi. Z kolei kandydatem na prezydenta Poznania jest Tadeusz Zysk, który nie jest członkiem PiS-u. Myślę, że mam pewne atuty. Prowadziłem firmę, jestem w Poznaniu rozpoznawalny. Dla Poznania wiele zrobiłem. Idę nie po pieniądze, tylko po zmianę w Poznaniu. Wybory samorządowe jesienią. W połowie maja mają zakończyć się badania lokalizacyjne, które pokażą, gdzie może powstać centralny port komunikacyjny, poinformował pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji Mikołaj Wild. Dodał, że negocjacje z właścicielami gruntów mają potrwać blisko 2 lata, a budowa portu ma ruszyć w 2020 roku. Szef Facebooka Mark Zuckerberg pojawi się w maju w Parlamencie Europejskim, dowiedziała się polska agencja prasowa. Wizyta to pokłosie skandalu związanego z nieuprawnionym wykorzystaniem danych prawie 90 milionów użytkowników Facebooka przez spółkę Cambridge Analytica. Nie jest jeszcze jasne, na jakich zasadach odbędzie się spotkanie. Możliwe, że będzie to tylko rozmowa z kierownictwem grup politycznych, wystąpienie i odpowiadanie na pytania przed całym parlamentem lub przed którąś z komisji. W wielu miejscach Polski to będzie deszczowa noc. Lokalnie popada na północnym wschodzie, w centrum, ale też na południowym zachodzie. Będzie chłodno na termometrach od 3 do 6 stopni, za to piątek cieplejszy niż czwartek. Chłodniej tylko na północnym wschodzie i północy, tam 12 stopni. W większości regionów od 15 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Winien i ma. Ta luka, no to została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie jest. Dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład dron DJI Mavic Pro z pojemnym akumulatorem i drugą baterią w zestawie taniej o 398 zł. Deskorolka elektryczna Skymaster Dual System z zasięgiem do 20 km taniej o 100 zł. Saturn. Technologia tak ma. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Seba? No? Chciałbyś dostać 500 za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 500 na akcesoria i gry? Czyli razem 1000? Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 17. Zapraszam do Trójki. Rozmawialiśmy m.in. o nowej polskiej konstytucji. No właśnie, czy Polsce potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza? W pełni zgadzam się z panem prezydentem co do tego, że konstytucja powinna być na miarę XXI wieku. Pan prezydent ma rację i uważam, że jak najbardziej powinniśmy zmienić i zapis o związkach partnerskich powinien się tam znaleźć, dlatego że brak tego zapisu powoduje, że jesteśmy w jakimś, nie wiem, końcu szarych, dziwnych krajów. Napisał do nas także pan Tomasz. Dopisałbym do konstytucji przewodnią rolę zdrowego rozsądku nad wszystkimi innymi regulacjami. A propos zmian w konstytucji, sugerowałbym powołanie specjalnej komisji trójstronnej, która wprowadziłaby do konstytucji zapis, najlepiej w preambule, o przewodniej roli trójki w życiu narodu. I tego się trzymajmy. A już teraz w trójce Basia i Mateo. Przyjemnie i leniwie trochę tak zrobiło się. No, ale długi weekend już niebawem. Jakoś wytrzymamy. Basia i Mateo. A już teraz historia jak z filmu. Zapraszamy do trójki. Śpi na krzesełkach, nie ma możliwości skorzystania z prysznica, kurczaka i ryż dostarczają mu linie lotnicze. Hassan Al-Kontar, 36-letni Syryjczyk, utknął na lotnisku w Malezji i żyje w strefie tranzytowej już od ponad miesiąca. Mieszkał i pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdy w 2011 roku w Syrii wybuchła wojna. Jego paszport stracił ważność. Al-Kontar próbował odnowić dokument w syryjskiej ambasadzie, ale mu odmówiono. Nie przyjęła go Kambodża, odmówił też Ekwador. W końcu deportowano go do Malezji. O swoich losach Syryjczyk informuje społeczeństwo za pośrednictwem Twittera. To są takie rzeczy do spania. Tutaj właśnie śpię. Mówi Hassan, wskazując na chustkę rozłożoną na podłodze. Przez większość czasu, kiedy jesteś tutaj, zastanawiasz się, jak rozwiązać najprostsze problemy. To rzeczy, które nigdy wcześniej nie były problemami. Na przykład, gdzie możesz wziąć prysznic? Tak naprawdę sytuacja pokazuje pewną niemoc władz malezyjskich, bo to nie jest tak, że lotnisko to jest jakieś terytorium ekstraterytorialne, w którym nie znajdujemy się pod jakąkolwiek jurysdykcją. Patrycja Grzebyk z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Władze malezyjskie powinny rozpatrzyć jego status i zdecydować, czy tego człowieka deportujemy, czy go wpuszczamy, tylko deportować go by trzeba było do państwa, z którego on pochodzi, a w tym momencie do Syrii. I wydaje mi się, że tego władze malezyjskie się boją, że tak naprawdę skazują tego człowieka na pewną śmierć. I don't believe in fight. Nie wierzę w wojnę, nie chcę wracać i stawać się maszyną do zabijania, niszczyć własny kraj. Nie mogłem nawet usłyszeć głosu matki, bo ona ciągle płacze. Żadne inne państwo albo nie udzieliło mu wizy, albo mógłby przecież wrócić do Syrii, ale tego powrotu się obawia, gdyż wie, że byłby wcielony do wojska, czego chciałby uniknąć. Nie widziałem swojej rodziny od 9 lat. Straciłem ojca i nie mogłem pojechać na pogrzeb. Moja opowieść to historia setek Syryjczyków, którzy utknęli i cierpią przez swoją narodowość i paszport, który trzymają w ręku. Pozostanie mu tylko jak najbardziej twórcze wykorzystywanie tego, co ma dookoła. Krzysztof Lis, jeden z autorów bloga domowysurvival.pl. W miejscu, gdzie nie bardzo możemy cokolwiek zniszczyć, tak, zniszczyć fotel, żeby wydobyć z niego materiał do wykonania sobie jakiegoś schronienia, czy posłania, czy butów zaimprowizowanych po katastrofie lotniczej. To, co jest ryzykiem, to to, kiedy taka sytuacja się staje przewlekła. Mateusz Banaszkiewicz, psycholog. Znamy takie przykłady osób, na przykład mężczyznę, który 18 lat spędził na terminalu lotniczym. Po tych latach, kiedy zaproponowano, czy okoliczności się zmieniły i miał możliwość powrotu do takich typowych warunków życia, on się nie zgodził, dlatego że to były okoliczności, które znał. Jak człowiek jest długofalowo odizolowany w jakiejś sytuacji, to na pewnym etapie powrót do takiego zwykłego życia może być przerażający. Nie powiedziałem rodzinie, że tu jestem. Oni mają swoje własne zmartwienia, nie chcę im dodawać. Chcę tylko być w bezpiecznym miejscu, gdzie mogę powiedzieć ludziom cześć, a oni odpowiedzą mi uśmiechem. Kilkanaście godzin temu Hasan Al-Kontar napisał na swoim Twitterze: nie akceptujcie półśrodków, nie wierzcie w półprawdy. Jeżeli zdecydujecie się mówić, to mówcie aż do końca. Wsparcie społeczne, czyli takie bycie dostrzeżonym, czy taka sytuacja, w której ludzie jakoś mogą zareagować na to, z czym on się zmaga, potrafi być bardzo, bardzo wspierająca w trudnych okolicznościach, ale to jest też wołanie o pomoc i to aktualna rzeczywistość po prostu umożliwia. I miejmy nadzieję, że to zostanie wysłuchane. Dodajmy, że od początku wojny w Syrii z tego kraju uciekło blisko 5,5 miliona obywateli. A losem Syryjczyka zainteresowała się Agnieszka Szwajgier. Za 3 minuty w Trójce Trzy Strony Świata i Ernest Zozuń. A już teraz Florence and the Machine w nowej piosence Sky Full of Song. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I lie. And I can tell that I'm in trouble when that music starts to play. In a city without seasons, it keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. And I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your down, I'm too tired now. Leave me where I lie. I thought I was flying, but maybe I'm dying tonight. I thought I was flying. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Chcemy dać nadzieję i pozytywną energię ludziom, którzy są umęczeni trwającym od 7 lat rozlewem krwi, życiem w nieludzkich warunkach poza swoim krajem, trwającymi od 7 lat negocjacjami bez rezultatów, mówi organizator europejskiej trasy koncertów Syria's Got Talent. Nadzieja to rzecz ważna, ale ważne są też pieniądze. Jednym trzeba dać, innym trzeba zabrać. Nad tym, jak dać, debatowała zebrana w Brukseli Międzynarodowa Konferencja Darczyńców. A nad tym, jak zabrać, paryska konferencja pod hasłem No Money for Terror. O nadziei i pieniądzach. Dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dla Syrii jest jedno rozwiązanie. Nowa Syria. Wolna Syria. Taka, jaką mam w sercu. To Mabat Soleiman, skrzypek, który w koncertach Syria's Got Talent uczestniczy. Prostymi słowy mówi o tym, jaka powinna być Syria. Musimy udowodnić, że nie zapomnieliśmy o Syrii, że chcemy wykorzystać całe nasze doświadczenie, by zatrzymać przemoc w Syrii, by odbudować szpitale, by odbudować domy, by stworzyć bezpieczny kraj. To Mark Lowcock, sekretarz ONZ do spraw humanitarnych. Dyplomatycznymi słowy mówi o tym samym. 3 miliardy euro na pomoc w tym roku dla Syrii zebrali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Darczyńców w Brukseli, którą otwierał. Kolejne 3 miliardy 200 milionów euro zadeklarowano na lata 2019-2020. Najwięcej pieniędzy zadeklarowały Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Polska, jak poinformowała minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa, przekaże około 48 milionów złotych, głównie na projekty edukacyjne. Aby w szczególności dzieci, które są i ofiarami tego konfliktu, ale i też często uczestniczą w tym konflikcie, mogły się uczyć, mogły zdobyć wykształcenie. Polska poinformowała też, że zgodnie z zaleceniami przekaże 12,5 miliona euro na pomoc dla syryjskich uchodźców przebywających w obozach w Turcji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W konferencji organizowanej przez Unię Europejską i ONZ wzięło udział 86 krajów. Przedstawiciele 70 krajów natomiast debatują od wczoraj w Paryżu o tym, jak zatrzymać pieniądze, które płyną do terrorystów. A zatrzymać jest co? Bo dochody ISIS szacuje się na miliardy dolarów. Doktor Katarzyna Górak-Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa, Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Które ze strumieni finansowania terroryzmu należałoby przecinać w pierwszym rzędzie? Można takie wskazać? Ja bym raczej zapytała, komu należy przeciąć i jakbyśmy może te źródła odcięli, a najlepiej może wszystkie, to może świat by był piękniejszy. I myślę, że jeszcze też niezależnie od tego, kto finansuje, warto też się zastanowić, co my z tym terroryzmem robimy, bo my głównie koncentrujemy się na jego skutkach, to znaczy sprawdzamy, czy ktoś gdzieś podejmuje jakiś zamach i ewentualnie potem mierzymy się z konsekwencjami. Chyba mało badamy terroryzm, rozumiemy ten terroryzm. Co oczywiście wynika ze specyfiki tego zjawiska, no ale też sprawia, że jesteśmy gdzieś na poziomie nie do rozwiązania. No i chyba w tej chwili to nie wygląda tak jak na przykład za czasów Al-Kaidy, że trzeba pieniędzy, by zorganizować zamach. No przede wszystkim trzeba chyba ideologii, pomysłu, czasami kolegów. Tak naprawdę te drogi są bardzo zróżnicowane i pomysłowość również. Tutaj też popatrzmy na chociażby aspekt medialny. No co trzeba zrobić, żeby się przebić do środków masowego przekazu z jakimś zamachem terrorystycznym? To już pewnie nie... No, skończyła się już być może epoka, że tak powiem, samochodów, wjeżdżania, rozjeżdżania. Pewnie się zacznie coś innego, ale znowu tak naprawdę obserwujemy, myślę, że tę sytuację już od wielu lat. W Iraku były normalne zamachy terrorystyczne, potem były okupy, potem było obcinanie głowy, jak już nic się nie przedostawało. A wiadomo, że terrorysta używa ofiar jako swoistych takich rekwizytów na tej swojej scenie teatralnej, na której chce przekazać, o co mu tak naprawdę chodzi. I chyba też zmienił się kierunek terroryzmu. To nie idzie od centrali, tylko idzie od pojedynczej osoby, a centrala się ewentualnie przyzna. Albo centrala siedzi i zaciera ręce. Mhm. Czyli rzeczywiście tutaj tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, jeżeli porównamy Al-Kaidę do samozwańczego kalifatu. No bo Al-Kaida, nawet jeżeli mówiła, ach, dobrze by było, żeby był kalifat, to było to bardziej takim populizmem gadanym, retoryką taką kwiecistą. Al-Baghdadi poszedł dalej, czyli wszedł w ten populizm i rzeczywiście dał w serca niektórych muzułmanów właśnie tę nutę radykalną, dżihadystyczną i ty możesz zostać terrorystą. Mhm. Na tym myślę, że polega też dosyć duży problem i chyba myślę też mają problem muzułmanie, ci, którzy mieszkają na zachodzie, no bo mówimy o tych uśpionych terrorystach. Tak. No ale nie wszyscy muzułmanie mieszkający na zachodzie czy mieszkający na Bliskim Wschodzie to terroryści, prawda? To no powtórzmy to po raz kolejny. Powtórzmy i powtórzmy również, że zdecydowaną większość ofiar obecnie tych zamachów terrorystycznych stanowią muzułmanie. Chociaż już sobie wyobrażam niejednego krytyka islamu, który powie, a co mi z tego, mnie interesuje własne bezpieczeństwo. ISIS ma pieniądze? No ma pieniądze, ma terytorium, ma struktury władzy, ma jakieś tak naprawdę wszystko poza uznaniem międzynarodowym, a przede wszystkim trzyma się cały czas bardzo silnie, mimo tego, że my wieścimy właściwie już ile miesięcy z rzędu wieścimy, że to koniec. Już zaraz będzie koniec. Myślę, że ma jakiś plan B, musi mieć i myślę, że my z tym planem B mamy znacznie większy problem, no bo tak jak widzimy, co się działo po interwencji w Afganistanie, tej pierwszej, tym starciu ZSRR amerykańską, radzieckim jeszcze wtedy i przecież cała masa po dziś dzień weteranów, dżihadystów wyuczonych w Afganistanie działa, rozprzestrzenia tę swoją ideologię i szkoli innych ludzi, no to wyobraźmy sobie teraz, co zrobią bezrobotni dżihadyści z samozwańczego kalifatu, ci, których nie zabijemy albo nie złapiemy. Myślę, że najważniejszym, choćby nie wiem jak obcinać te źródła, jest sprawa powstrzymania rozmaitych państw przed finansowaniem terroryzmu, bo one robią ładne uśmiechy i oficjalnie twierdzą, że walczą, a tak naprawdę gdzieś tam pokątnie przekazują pieniądze. No, albo są to też osoby także prywatne. Mhm. Czemużby i nie. W imię źle zrozumianego zakatu, czyli jałmużny, można wspierać dżihad. No i teraz wyobraźmy sobie tam 2,5% w majątku. Ktoś tam, jedna, druga osoba sypnie. No ale przecież cały czas mamy tych samych chętnych na różne zrabowane zabytki, tak, dziedzictwa kulturowego. Mamy cały czas chętnych pewnie na ropę. Tak. A dlaczego by i nie? I myślę, że mamy cały czas chętnych na różne fragmenty Syrii, czy też Iraku, którzy dokładają oliwy do ognia. No przecież to nie jest już od dawna, wiemy, że to nie jest tak, że Syryjczycy sami ze sobą walczą na terytorium Syrii, tylko walczą tam wszyscy. I dalej się, przepraszam, pojawia pytanie. Z jednej strony owszem, terroryzm ISIS, a z drugiej strony cała masa różnych innych bojówek. No i kto jest słuszną bojówką, a kto jest niesłuszną? Tego to już, mam wrażenie, ustalić się nie da, bo każdy ma swoje interesy i to już nawet chyba nie da się odnieść tych interesów do poszczególnych mocarstw, tak jak to było w przywołanej przez panią wojnie afgańskiej. No tak, tu jest rzeczywiście ta sytuacja znacznie bardziej złożona i tak naprawdę myślę, że przez to również ona się cały czas kręci w kółko. To znaczy mnie dzisiaj naprawdę wzruszyło stwierdzenie, że nie da się wojny w Syrii rozwiązać siłowo, tylko może trzeba politycznie. No z jednej strony odkrycie naprawdę niesamowite, że wojny nie da się wojną zwyciężyć, a z drugiej strony tak naprawdę chyba powtórka z któregoś tam podejścia, no bo potem oczywiście pojawia się pytanie politycznie. To czy rozmawiamy z Asadem i z samozwańczym kalifatem? Nie, bo oni są niedobrzy. No to z kim rozmawiamy, skoro tam już w zasadzie prawie nikogo nie ma? I o czym na przykład rozmawia Turcja z Iranem i z Rosją? No o pokoju na świecie na pewno, tak. Jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi. I no niestety to wszystko się dalej zapętla. I oczywiście, że dobrze by było, żeby ONZ tam coś zaczął robić, tylko znowu też popatrzmy no, na ONZ. Też jest z jednej strony bezsilny, z drugiej strony targany jakimiś tam politycznymi konfliktami. No nie ma tutaj rozwiązania, nie ma ratunku. Jest to bardzo złe. 3 miliardy udało się zebrać na międzynarodowej konferencji darczyńców. To chyba mało. No ale cieszmy się, że cały czas jednak coś się zbiera. To znaczy ja mam takie poczucie, że w momencie, kiedy to jest świeża sprawa, świeży konflikt, to jeszcze się interesujemy. No ale właściwie cały czas tak często słyszymy o tym, że w Syrii coś się dzieje, że jest wojna, że umierają ludzie, że ci ludzie potrzebują wsparcia. Znieczuliliśmy się. Myślę, że w bardzo dużym stopniu. Te obrazy, które tam docierają, materiały graficzne, nawet jeżeli cenzurowane, no ale to można sobie w internecie popatrzeć, też myślę, że już nie oddziałują w takim dużym stopniu, jak kiedyś na początku. To już nie jest konflikt, który łapie za serce, no i tym bardziej od serca gdzieś do portfela, tylko jest to raczej taki konflikt, który no, zjada dużo pieniędzy. Zjada, mówię bardzo brzydko, no bo oczywiście za tym stoją ludzie, ale no znowu tak naprawdę kręcimy się w kółko. Wynika to z takich, a nie innych uwarunkowań politycznych. Patrząc racjonalnie, to wszystko nie ma sensu. Wysnujmy taką pozytywną przyszłość. Kończy się wojna w Syrii. Co? Plan na okoliczność odbudowy Syrii, taki trochę jak plan Marszala będzie potrzebny chyba. Ale kto będzie tam w tej Syrii odbudowywał? Znaczy firmę to ja sobie wyobrażam, pewnie znowu przyjadą amerykańskie głównie, chociaż może i nie tylko, ale kto będzie tam dalej za tym stał? To znaczy ja poza siłą jedną, która jest autorytarna, dyktatorska, nazywa się Bashar al-Assad, ja nie widzę żadnego innego podmiotu, który by dał tam sobie radę opanować Syrię. A widzimy, co się dzieje w Libii, jak nie było Kaddafiego, tak. I co było w Iraku, jak obaliliśmy w imię broni chemicznej Saddama Husajna, itp., itd. I nic się nie uczymy. I myślę, że tutaj tego planu tak naprawdę nie będzie. Odbudowa to będzie naprawdę drugoplanowa, mała sprawa w porównaniu do tego, co zrobić, żeby Syria funkcjonowała. Katarzyna Górak-Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa, Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej była moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trojka, www.polskieradio.pl/trojka. Trzy strony świata. Autopromocja. Gdyby dostał od losu jeszcze jedną szansę, chciałby podbić Hollywood. Uwielbia czerwone dywany, ekskluzywne hotele, a na koncerty wozi swoją własną podłogę. Ale ma ogromne poczucie humoru, także na swój temat. Miałem sytuację ileś lat temu, pamiętam, jakiś facet stał z pierwszego rzędu, wyszedł, a na korytarzu stał mój kierowca, a mówię, a co się on powiedział? Tak, powiedział, nie wytrzymam tego. Także żona go widocznie zaciągnęła na siłę. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Michał Bajor. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3699 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt. Precz z nudą. Już jutro w telewizyjnej jedynce premierowy odcinek Leśniczówki. Plejada aktorów. Fraszyńska, Bukowski, Czernycki, Książkiewicz. Zobacz już jutro o 17:55 w telewizyjnej jedynce.